trauka dziesmas, visa tauta dzied. Gadi skrien kā stirnas, arvien jautrāk iet. Daļa melder meita, desu rindā stēr. Un no zaktiem miltiem melde skanģu dzen. Vecās likteņ dzirnas, mūsu mūžu maļ. Draugi brauc tik iekšā un nebrauc atpakaļ. Vecās likteņ dzirnas, mūsu mūžu maļ. Draugi brauc tik iekšā un nebrauc atpakaļ. Smelders kaut kur atpakaļ.